program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 6 dzień grudnia, a minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany były szef SKW, generał Pytel, ma być przewieziony do prokuratury. Ma usłyszeć zmienione zarzuty w śledztwie, w którym ma już status podejrzanego. 7 profesorów i doktorów z Wojskowej Akademii Technicznej w rękach CBA. Ich zatrzymania dotyczą podejrzenia wyłudzeń pieniędzy. Niepokój w krajach arabskich i apele w Europie. To w związku z zapowiedzią prezydenta USA. Donald Trump ma za kilka godzin ogłosić decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Pytel ma mieć zmieniony zarzut w śledztwie w sprawie współpracy SKW ze służbą obcego państwa. Informuje o tym warszawska prokuratura. Generała zatrzymała dziś żandarmeria wojskowa. Ma być przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zmieniony zarzut w śledztwie, w którym ma już status podejrzanego. Śledczy nie podają na jaki. Wcześniej Piotrowi Pytlowi zarzucono przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Mówiono o podjęciu współpracy ze służbą obcego państwa bez zgody prezesa Rady Ministrów. Pytany o sprawę generała minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że wobec byłego szefa SKW jest prowadzone śledztwo. Stawiane są mu zarzuty w związku z nielegalnym współdziałaniem z FSB, czyli z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z jakimiś działaniami, które wykraczają poza prowadzenie postępowania związane ze stawianiem zarzutów, dodał szef MON-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 profesorów i doktorów z Wojskowej Akademii Technicznej. Zatrzymania dotyczą zarzutu wyłudzeń pieniędzy, informuje Piotr Kaczorek z CBA. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy podpisywaniu, realizacji rozliczania umów cywilnoprawnych zawieranych przez VAT w latach 2014-2015. Agencje przeszukują miejsca zamieszkania osób podejrzanych, pomieszczenia użytkowane przez nich w siedzibie VAT-u. Będziemy zabezpieczali komputery, dane elektroniczne. To już kolejne zatrzymania CBA w związku z tym śledztwem dotyczącym Wojskowej Akademii Technicznej. Wcześniej aresztowano 16 osób, w tym m.in. byłego rektora uczelni, dyrektora Instytutu Lotnictwa i dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej. Kraje arabskie z niepokojem przyjmują deklarację Donalda Trumpa, który o 19 polskiego czasu ma ogłosić decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Amerykańska ambasada ma być przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. Były przewodniczący Ligi Arabskiej Amr Musa podkreśla, że deklaracja Trumpa zakończy proces przywracania pokoju na Bliskim Wschodzie, a król Arabii Saudyjskiej Salman ostrzega przywódcę USA przed wybuchem gniewu muzułmanów, który będzie konsekwencją podjętej decyzji. Król Jordanii zapowiedział z kolei pilne spotkanie członków Ligi Arabskiej. Unia Europejska i poszczególne kraje kontynentu apelują do amerykańskiego prezydenta, by nie doprowadził do eskalacji przemocy w Jerozolimie. Status Jerozolimy to jedna z najbardziej zagmatwanych spraw w izraelsko-palestyńskim konflikcie. Obie strony uznają miasto za swoją przeszłą stolicę. Izrael okupuje wschodnią, arabską część miasta, a w 1980 roku wbrew protestom świata przeniósł tam urzędy centralne. Przed spodziewanym przemówieniem Donalda Trumpa do amerykańskiego prezydenta zadzwonił francuski prezydent Emmanuel Macron i ostrzegł go, by nie naruszał kruchego pokoju. Z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel apelował do amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona. Szefowie dyplomacji krajów Europy spotkali się z Tillersonem najpierw w siedzibie Unii Europejskiej, a potem NATO w Brukseli. Wiele krajów członkowskich, w tym my, wyraziło zaniepokojenie tym, że uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela wywoła eskalację konfliktu. Wszystkim powinno zależeć, żeby tak się nie stało. Byłby to bowiem bardzo niebezpieczny ruch. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, która także spotkała się z Rexem Tillersonem, również ostrzegła, że plany Stanów Zjednoczonych są bardzo niebezpieczne dla Bliskiego Wschodu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańscy strażacy zmagają się z potężnym pożarem, który pustoszy południową Kalifornię. Spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów lasów. 150 tysięcy osób dostało nakaz ewakuacji. Pożar zwany Thomas wybuchł w poniedziałek niedaleko miejscowości Santa Pola, niedaleko 100-tysięcznego miasta Ventura. Znajduje się ono około 70 km na północny zachód od Los Angeles. Z powodu silnego wiatru Santa Ana wiejącego ze zmiennych kierunków, ogień jest nieprzewidywalny. Ponad 1000 strażaków jest na razie całkowicie bezradnych. Ogień strawił już obszar o powierzchni ponad 200 km². Spłonęło co najmniej 150 budynków. Liczba ta prawdopodobnie jest o kilkaset większa, ponieważ do wielu miejsc nie da się na razie dotrzeć. 8 tysięcy domów i obiektów gospodarczych jest zagrożonych. Władze Kalifornii wezwały do ewakuacji 150 tysięcy osób. Przygotowano dla nich tymczasowe schroniska. Pożar w rejonie Ventura wybuchł niespełna 2 miesiące po serii pożarów w północnej Kalifornii, w których spłonęło prawie 9 tysięcy budynków. Zginęły w nich 44 osoby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciepły dzień jak na grudzień. 8 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 7 w Koszalinie, 6 w Warszawie i Wrocławiu, 4 w Krakowie i Katowicach. Pochmurno, wszędzie może przelotnie padać. Trójka.

in a summer to come. So we run. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. To Jutu z najnowszej płyty Songs of Experience, a płyty dzisiaj dla pana Sławka z Jeleniej Góry i dla pani Mai z Gdańska. Kolejna okazja, żeby zdobyć nową płytę Jutu jutro do południa po 10 u Katarzyny Pruchnickiej. A teraz już sięgamy na półkę z książkami. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. W studiu Mariusz Cieślik i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ze mną dzisiaj Paweł Mostakowski, autor książki składającej się z dwóch krótkich powieści Szkło i Człowiek Honoru. Bohaterem tej pierwszej książki jest alkoholik. Kiedyś to był taki jeden z ulubionych bohaterów polskiej prozy. Marek Chłasko, Ireneusz Iradyński, Stanisław Grechowiak. Ale coś się tutaj zmieniło i w ostatnich latach właściwie takich bohaterów w polskiej literaturze nie było. Dlaczego twoim zdaniem? Więc tak, przede wszystkim dzień dobry państwu. Mnie się wydaje, że jednak kilku z nich to się trafiło, no bo no po pierwsze wielu bohaterów prozy Pilcha, no jakby nie było no pisarza, że tak powiem, z ekstraklasy naszej. Ale to, było to są alkoholicy. Nie, wydaje mi się, no, że, aniołem, tak, że no i niedawno. No i też ja chyba bodaj dwa lata temu czytałem powieść Krzysztofa Wargi, Masakra, gdzie również narratorem jest alkoholik. Także jakby temat nie zanikł tak zupełnie. Ja myślałem, że to chodzi o to, że alkoholicy już nie są tacy romantyczni, jak byli kiedyś, no ale przeczytałem tę powieść i pomyślałem sobie, no tak, może oni nie są tacy romantyczni, jak kiedyś, ale no twój bohater jest bardzo romantyczny. Pije z powodu nieudanej miłości, pije, bo zawiódł się na swoich przyjaciołach z podziemia solidarnościowego. Właściwie dlaczego on pije poza tym jeszcze? Wiesz co, no, pije, bo pije chyba, wiesz. To znaczy, ta zawiedziona miłość nie jest jakby bezpośrednim powodem, tylko raczej jest to jakaś kumulacja przyczyn, jeżeli już tak szukamy na siłę jakiegoś, jakiejś w miarę racjonalnej motywacji, no bo to nie tylko jest tam utracona miłość, nie tylko jakieś tam rozczarowanie do przyjaciół, czy w ogóle nieudane generalnie życie, no ale mnie się wydaje, że on pije, bo pije, no bo jest alkoholikiem i to jest wystarczające uzasadnienie. Trafia mu się szansa na zmianę życia, niezwykła zupełnie. Chyba nie możemy tego powiedzieć, bo zepsujemy no przyjemność lektury. Tak raczej bardziej książki. Ogólnikowo. No faktycznie to, ja wiesz, w ogóle nie chciałem, żeby ta powieść była traktowana jako kolejna powieść o alkoholiku, no bo to, że on jest pijakiem, no to oczywiście to jest okoliczność istotna, ale to przede wszystkim jest powieść o tym, że czasami nasza własna przeszłość może nas zaskoczyć i jest w gruncie rzeczy nieprzewidywalna. Bo tak się dzieje z tym moim bohaterem, że dowiaduje się o pewnym wydarzeniu z przeszłości, no, które w jakimś sensie weryfikuje. Wraca jego życie do góry nogami, można powiedzieć. No tak, tak. Trochę jak gdyby nakazuje mu inaczej spojrzeć. 30 lat później. To więc to no, dodajmy. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. No w każdym razie ta rewelacja z przeszłości, która do niego dociera, no rzeczywiście pozwala domniemywać, że może tutaj on coś zmieni w swoim życiu, no ale czy tak się stanie, no to się okaże. No. Ja to raczej odczytuję, bo to trzeba czytać te książki razem, znaczy te powieści razem warto, bo ci obaj bohaterowie są właściwie, no to jest dla mnie trochę taki nekrolog dla polskiego inteligenta, no tacy polski inteligent nieudacznik, wymierająca rasa, chyba ja to jakoś tak trochę czytam. Oni obaj są, no w jakimś sensie pewnie byli to ci bohaterowie, kiedyś z tobą pracowali w, nie wiem, w Gazecie Wyborczej, w jakichś mediach, a dziś po prostu są na absolutnym marginesie, bo już nie są potrzebne te gazety, już jakby pieniądze zarabia się gdzie indziej, a to jest taki odchodzący gatunek, podzwonne dla inteligenta. Więc wiesz, no, po pierwsze chciałem sprostować, że te moje postacie nie mają żadnych pierwowzorów w rzeczywistości. To są twory kompletnie fikcyjne. Oczywiście gdzieś tam no, zszyte z różnych moich znajomych. A po drugie, tak, mi się wydaje, że to trafnie ująłeś, że to jest zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku opowieść o inteligencie. Z tym, że ja tego drugiego z człowieka honoru nie nazwałbym nieudacznikiem, bo on sobie radzi całkiem dobrze. Podobnie ten mój pierwszy bohater to nie jest taki typ inteligenta, tak powiem, który jakoś sobie dawał radę w PRL-u, natomiast jak przyszedł kapitalizm, to się kompletnie pogubił. No bo on jednak ma tam swoje 5 minut i przez pewien czas no, całkiem dobrze mu się wiedzie, no tylko, że udaje mu się to zaprzepaścić, no właśnie wskutek tego nałogu, prawda? Natomiast ten drugi to jest 30-letni fotoreporter, no który wiesz, no wprawdzie stracił pracę gdzieś tam w jakiejś gazecie, no ale pracuje sobie w agencji fotograficznej i też jako tako prosperuje, więc on nie jest, wiesz, on nie jest nieudacznikiem, tak bym tego nie określił. No pierwszy tak. Jedno tylko można powiedzieć, że mimo, że może nie jest nieudacznikiem, to jednak gangsterzy, z którymi się zupełnym przypadkiem zadaje, są ludźmi znacznie bardziej energicznymi i pomysłowymi niż on. No są i znacznie bardziej energiczni, to prawda, ale poza tym no mają znaczną przewagę fizyczną, a to jest jak gdyby tutaj rozstrzygające. No to jest od razu, to, jeżeli już dotknąłeś tego wątku, to jest historia o takiej dziwnej znajomości, prawda, między takim normalnym człowiekiem, a dalej to już państwo sobie muszą przeczytać, bo my już musimy się powoli żegnać, a warto przeczytać Szkło. Człowiek honoru, Paweł Mossakowski. Zapraszam do lektury. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z Pawłem Mossakowskim rozmawiał Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze zimowe bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze gdzieniegdzie w kinach można zobaczyć film dokumentalny Alicji Albrecht, Młynarski, piosenka finałowa, a jeszcze w Zielone Gramy zaśpiewała Daria Zawiałow. I jeszcze jedna informacja dla Państwa od Mariusza Cieślika. Mamy kilka egzemplarzy książki Pawła Mossakowskiego. To są dwie krótsze powieści w jednym, Szkło i Człowiek Honoru. Proszę zadzwonić 227 trójek. A teraz łączymy się z Helsinkami, gdzie jest Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mam ochotę zapytać, czy przez ten czas, kiedy jesteś w Finlandii, nauczyłeś się jakichś słów po fińsku, bo to jest, mam wrażenie, dosyć trudny język. To jest ewidentnie trudny język i zazwyczaj staram się z kontekstu mniej więcej zrozumieć i znam takie słowo, nie wiem, czy Państwo też może słyszeli, to jest sauna. Wydaje mi się z kontekstu, że to może chodzić o basen, ewentualnie o wannę, ale nie jestem pewny, bo ten kontekst nie zawsze jest taki zawsze jasny. Zawsze jest łatwiej w kontekście się domyślić. Domyślić się, co dane słowo oznacza. Ale często o tym mówią, więc to musi być ważne, więc może chodzi o kwestię higieny. Może to jest rodzaj rozrywki, może coś z nartami, trudno ocenić. Może no, Państwo podpowiedzą. Sauna na pewno. Tak, bardzo proszę, bo to język fiński, trudny język, więc jeżeli Państwo by mogli troszkę mi pomóc, tutaj pomocna dłoń byłaby bardzo zdecydowanie doceniona przeze mnie. A co robiłeś do tej pory w Finlandii? Nie wiem, czy mamy 2 godziny, żebym mógł trochę popowiadać. Myślę, że nie, więc postaram się skrócić. I przypomnę tylko Państwu, że rozmawiamy w związku o Finlandii, w związku z tym, że Finlandia obchodzi dzisiaj właśnie, 6 grudnia, stulecie swojego powstania, stulecie niepodległości i dlatego tutaj jestem. Od ponad tygodnia jeżdżę po Finlandii. Zacząłem daleko na północy, jakieś 1100 kilometrów od tego miejsca, gdzie jestem, na północ. Jestem w tej chwili w Helsinkach i z północy potem kierowałem się na południe po drodze z zahaczając o Rovaniemi, gdzie podobno święty Mikołaj urzęduje. No i w tej chwili jestem tutaj w Helsinkach. Zapraszamy do Trójki rano u Marcina Łukawskiego. Mówiłem o tym, że Finlandia realizuje model państwa opiekuńczego i z tego jest między innymi znana. Natomiast to, co jest ciekawe, że w ramach tego właśnie modelu również państwo wspiera edukację muzyczną swoich obywateli. To jest bardzo ciekawe. Blisko 100 prywatnych szkół muzycznych w Finlandii funkcjonuje. Wszystkie są dotowane przez państwo, ponieważ państwo wychodzi z założenia, że wspierając edukację muzyczną swoich obywateli, wspiera ich kreatywność, ergo obywatele będą lepiej funkcjonowali, będą lepiej działali dla siebie, ale też na rzecz państwa. Ocenia się, że mniej więcej 10% uczniów w Finlandii, w fińskich szkołach, uczestniczy w dodatkowych lekcjach muzyki poza normalnym trybem edukacji i najczęściej to wygląda tak, że 7-latki wybierają sobie jakiś instrument i potem w ramach edukacji muzycznej uczą się grać na tym instrumencie, często uczestnicząc będąc częścią jakichś orkiestr czy niewielkich zespołów muzycznych. Najczęściej jest tak, że potem to się jakoś kończy inaczej i przestają może się już interesować tą muzyką tak bliżej, ale generalnie tak to właśnie wygląda. Pewne jest to, że muzycznych zespołów w Finlandii, mniejszych i większych, jest naprawdę bez liku, szczególnie biorąc pod uwagę, że Finów jest raptem 5,5 miliona. Także efekty takiego podejścia Finów do muzyki, tej edukacji muzycznej widać naprawdę na każdym kroku. Maija Kauhanen jest muzykiem. Należy do grupy Okra Playground, która swoją nowoczesną interpretacją fińskiej muzyki folkowej przebojem zdobywa serca nie tylko Finów, ale i słuchaczy za granicą. Maija rozpoczęła niedawno karierę solową. Dosłownie kilka godzin przed naszym spotkaniem przyleciała z koncertu w Korei Południowej, a teraz przygotowuje się do występu w pewnym barze. To część większej artystycznej akcji promocyjnej, w ramach której muzycy występują z krótkimi recitalami w knajpach i barach, gdzie zwykle muzyka na żywo nie występuje. Głównym instrumentem Maji jest kantele. To tradycyjny fiński instrument. Podobne można spotkać na przykład w krajach nadbałtyckich. Nasze kantele występuje w kilku rodzajach i jest podobne do cytry. Jest małe kantele, które ma 5 strun. Właściwie każde fińskie dziecko miało kontakt z tym instrumentem w szkole. Największe kantele ma 40 strun. Zwykle gra się przy pomocy palców, ale można wykorzystać też inne techniki. Jeśli chodzi o moją muzykę, często korzystam z karelskich tradycji muzycznych. Karelia jest częścią Finlandii, którą straciliśmy po wojnie na rzecz Związku Radzieckiego. Mój dziadek musiał opuścić Karelię, gdy był bardzo małym dzieckiem. Wydaje mi się, że pytanie, kiedy Karelia wróci do naszego kraju, cały czas wisi w powietrzu. A tamtejsza tradycja i muzyka jest wciąż w Finlandii obecna. A wszyscy kochają karaoke. Yes, it's really, really popular in Finland in karaoke. Tak, karaoke jest u nas bardzo popularne. Ten rodzaj rozrywki jest powszechny też w Japonii czy Korei Południowej, ale tam masz specjalne niewielkie pomieszczenia, w których ty i twoi przyjaciele możecie śpiewać tylko w swoim towarzystwie. U nas jest inaczej. Mamy bary karaoke. Musisz stanąć na scenie przed wszystkimi i zaśpiewać. A publiczność jest dużym wsparciem. Klaszcze i pomaga, kiedy trzeba. Finowie są może nieco nieśmiali. liberali, jeśli chodzi o występy publiczne, ale jeśli w grę wchodzi parę piw, wtedy nagle jesteśmy w stanie zakwitnąć i zaśpiewać piosenkę z głębi serca. Są oczywiście Finowie, którzy nie lubią śpiewać, ale nawet wtedy i tak chodzą do barów karaoke. Jest jeden rodzaj muzyki, który jest u nas bardzo popularny, ale niekoniecznie w barach karaoke. Nazywa się Iskelma. To piosenki o miłości, że ktoś tęskni, że ktoś kogoś stracił, ktoś się zakochał. Czasem jest w tych piosenkach nostalgia za krajem, jeśli ktoś jest za granicą. Iskelma to piosenki w pewnym sensie melancholijne, ale z założenia piękne. What about tango? Mamy jeszcze tango. Yes, Finnish people love tango. Finowie kochają tango. Why is that? Ale dlaczego? That's good point. I don't actually know, but we have a huge tango. Dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Co roku mamy wielki konkurs. Konkuruje wielu śpiewaków. Jest transmisja w największym programie telewizji publicznej. Każdy powinien umieć tańczyć tango. A to jest zupełnie inne tango niż w Argentynie. Bardziej jak... The rhythm is really like ta ta ta ta ta. To jest specyficzny rodzaj tańca, ale ludzie to uwielbiają. Trochę jakby styl militarny. W sumie trochę tak, można tak powiedzieć, ale jest bardzo popularny. Każdego roku wybieramy królową i króla tanga. Moje pokolenie mniej, ale pokolenie moich rodziców lubi chodzić na dancingi, gdzie gra się tango. I oczywiście oglądają transmisję tego konkursu w telewizji. To wygląda niemal jak festiwal rockowy. To się nazywa... Konkurs trwa tydzień. Śpiewają najlepsi śpiewacy tanga w kraju, a w finale tysiące ludzi tańczą tango na ulicach miasta. To szalone, ale moim zdaniem jest w tym coś prawdziwie fińskiego. It's crazy, but it's something really true Finnish about the event, I think. Hän mummolleni laulaa, ja kun olemme paulaa, mutta turha on se vaiva. Vaari muistaa vain, myrsky yönä vaari hukkui, meren mustiin laineisiin. To nawet nie trzeba rozumieć słów, bo temperatura tego utworu aż bije w uszy. Paweł tak, Drost... minus 17, minus 20. Jest w Helsinkach. Miałam cię zapytać, przysłuchując się opowieści twojego gościa, czy ty się skusiłeś na wizytę w barze karaoke? Powiem tak, moja sympatia do aktywności pod tytułem karaoke oraz do aktywności pod tytułem tango również ma charakter umiarkowany, więc nie. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo drugie pytanie miało być właśnie o tango. To zapytaj, ja teraz odpowiem. Czy tańczyłeś także tango fińskie? Nie tańczyłem fińskiego tanga, ale być może będę jeszcze miał okazję. Ale wracając jeszcze do kwestii popularności tej aktywności muzycznej Finów, to bardzo Państwu polecam przyjrzeć się fińskiej sceny muzycznej. Naprawdę tych zespołów jest multum. Okra Playground, ten zespół, o którym wspominałem i do którego należy Maja Kauhanen, moja rozmówczyni. W lutym wyda drugi swój album. Już się nie mogę doczekać, bo to jest bardzo ciekawa grupa. Ale jeszcze w ramach egzemplifikacji do tego twierdzenia mojego, że fińska scena muzyczna jest bardzo zróżnicowana i bardzo aktywna i mnóstwo jest zespołów, które można sobie przyswoić i których można posłuchać, to przygotowałem dla Państwa piosenkę zespołu, o którym Państwo pewnie nie słyszeli, a to błąd. Zespół, który łączy rzeczy, które w zasadzie nie powinno się łączyć, czyli rap, hip-hop, reggae i folk mniej więcej. Zespół, którego nazwę, gdybyś mogła przeczytać. Eloku. Tak jest, to właśnie to. Tervetulleeksi uudelleen. nukkumas. Enkä kato tänään surullisen ikkunasta. Löytyy syytä hymyilylle, vaimokaa vai kävelylle. Mitä laitan ylle, ei oo väli, kun on elokuus. Mitäs muut, onks muut iku smoothie? Connectionit hallussa vastaamat luurille. Mä nautin vaimosta ja juunaksen idiksist. Nopsankaa minimistä, todellakin minimist. Onks tää vaikeet? No vittu miksei joottu. Seisoo hetkeks mun kenkiin, niin tajut se. En mä leiju, mut mietin mun lukii. Ja jos mä laulan, niin teille ei pysy suut kiin. Ja ain väärin sävelis, mut pätevis ku Fellini. Kameransa kaa, komppaa mä sankaa. Vankaa on suoritus, mut saa letisti rankaa. Jos kerta tänään lähtee, niin lähtekö? Mennään viiraamaan ja tiedä mille maan. Ja nostetaan tänään lähteen. Saan mä juhlistaa sun kahan, ahan. Tänään lähteen. Mennään viiraamaan ja tiedä mille maan. Ja nostetaan tänään lähteen. Saan mä juhlistaa sun kahan, ahan. Tänään lähteen. Mennään viiraamaan ja tiedä millä laskut maksetaan. Tänään lähteen. Saan mä juhlistaa sun kahan, ahan. Tak skocznie zabrzmiał zespół Eloku na antenie Trójki. Paweł Drozd jest w Helsinkach. Co jeszcze masz w zanadrzu dla nas dzisiaj? Wspomniałem już dzisiaj rano, zapraszamy do Trójki, o Samach. To jest rdzenna ludność północnej Skandynawii. Mieszkają w granicach czterech państw. Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. I ocenia się, że w sumie cały naród, jak się ich określa, liczy około 10 tysięcy ludzi. W przeszłości Samowie nie mieli lekkiego życia, szczególnie na terenie Szwecji. Byli szykanowani, przymusowo przesiedlani. Uznawano ich nawet za ludzi drugiej kategorii, a zamieszkiwane przez nich tereny często de facto były kolonizowane przez Szwedów. W Finlandii sytuacja Samów była lepsza, co nie znaczy, że idealna. Ich prawa oraz odrębność kulturowa i językowa zostały potwierdzone w fińskiej konstytucji z 1995 roku. Fińskich Samów jest niewielu, to jest mniej więcej 1000 osób. Dzisiaj ich życie kulturalne i polityczne skupia się w miasteczku Inari, na brzegu jeziora, które ma taką samą nazwę. To północna Laponia. Mieszka tu raptem 500 osób. Jest samski parlament, jest samskie muzeum, jest też samski instytut edukacyjny. Uczniowie uczą się tam języka samskiego w odmianie Inari. Uczą się też tradycyjnych technik rzemieślniczych i co ciekawe, w procesie produkcji danego przedmiotu, czy to jest ubranie, czy na przykład buty, muszą przejść całą ścieżkę, która do tych butów prowadzi. Czyli jak na przykład mamy buty z reniferowej skóry, no to najpierw ci studenci muszą znaleźć renifera, a jeśli potrzebne są jakieś nietypowe narzędzia, no to uczniowie muszą zrobić je samodzielnie w kuźni, która jest częścią szkoły. Tydzień temu w Inari było w ciągu dnia minus 17 stopni, dlatego tym chętniej odwiedziłem tę wyjątkową szkołę. W Finlandii żyją trzy grupy Samów. Sama większa z nich Sewernej Sami. Moją przewodniczką na miejscu jest Marina Falewicz. Jest Rosjanką z Murmańska. Wyszła za mąż za Sama z Inari i teraz pracuje w instytucie. Tłumaczy, że w Finlandii istnieją trzy grupy Samów, z których każda posługuje się własnym dialektem. To, kto jest skąd, można rozpoznać po tradycyjnym stroju. Po kostiumu można определić, na jakim języku mówić Sami. W tej chwili trwa tutaj kurs. Wykładowca przekazuje uwagi studentce, która wykonuje nóż. Nie jestem pewny, ale wygląda na to, że ten nóż ma rękojeść wykonaną z kości. It's horn, reindeer horn. To jest róg renifera, a rękojeść zrobiona jest głównie z brzozy, ale są też inne rodzaje drewna. Używamy również skóry renifera. Mam w sumie 12 uczniów. Podczas zajęć mogą sami wybrać rodzaj materiałów. Przygotowuję tradycyjną rękojeść do noża. Muszę teraz wypolerować kawałek rogu renifera. Is it hard work? Trudna praca? It is hard work. O tak, trzeba zajmować się wieloma małymi elementami. Why you are here? Dlaczego tutaj jesteś? Chcę nauczyć się języka ojczystego mojej babci, a teraz biorę udział w warsztatach. We have this handicraft course. I Jedną z ważnych i wciąż dyskutowanych kwestii jest to, kto jest samym i jakie elementy sprawiają, że dana osoba może być częścią narodu samskiego. To kwestia prawna, ale również zależna od indywidualnych okoliczności. Anina Turunen pracuje w Samskim Instytucie Edukacyjnym jako nauczycielka rękodzieła. Zapytana o to, czy jest samką, czy raczej Finką, odpowiada. In today's society, I'm both. W dzisiejszym społeczeństwie należę do obu grup. Jestem samką, ale mieszkającą w Finlandii, która pracuje na rzecz samskiej społeczności. Moje dziecko wychowam w duchu tradycji samskich i jednocześnie w łączności z kulturą fińską, ponieważ jego ojcem jest Fin, więc moje dziecko będzie 100% samem i jednocześnie 100% Finem. Ludzie wstydzili się tego, że są samami, teraz to się zmieniło. Mówi Adam Stępień z Centrum Arktycznego w Rovaniemi. Teraz jest takie poczucie dumy, jest poczucie odrębności, poczucie tego, że ma się jakąś taką silną, ciekawą kulturę. Z tożsamością samską przychodzi też kwestia praw ludów rdzennych. Praw ludów rdzennych, które odnoszą się do surowców, do ziemi, do pewnych uprawnień, jeśli chodzi o łowiectwo, jeśli chodzi o na przykład wypas reniferów. W Finlandii, w odróżnieniu od Norwegii i Szwecji, też Finowie są hodowcami reniferów, nie tylko samowie. No w tej chwili tak naprawdę bycie samym wiele nie daje, ale jest takie oczekiwanie, że w ciągu paru tam dekad to się będzie zmieniać powoli. Tymczasem wciąż co jakiś czas samowie protestują, uważając niektóre decyzje władz w Helsinkach za niezgodne z prawem. Jeden z ostatnich konfliktów dotyczy rzeki Tana, która jest rzeką graniczną między Finlandią a Norwegią. Mówi Anne Kirsti Aikio, samska dziennikarka z Inari. Rzeka Tana jest dla Samów bardzo ważna. Wiele naszych tradycji jest związanych właśnie z tym miejscem. Pół roku temu Norwegia i Finlandia zmieniły przepisy. Dramatycznie ograniczono prawo Samów do połowów. Na rzece Tana tradycyjnie Samowie używają sieci. Nowe prawo nałożyło na nas również limit połowów, który został ustalony bardzo nisko. W rezultacie mamy wrażenie, że na naszym tradycyjnym terenie więcej praw i możliwości mają turyści niż my sami. Naszym zdaniem rzeka Tana należy do nas, tymczasem zarówno Finlandia, jak i Norwegia starają się nas od niej odgrodzić. Trwa więc konflikt, który w zasadzie dotyczy praw Samów jako rdzennej ludności do praktykowania tradycyjnego sposobu życia na tych terenach. To jeszcze jeden język obcy do kolekcji w dzisiejszym do południa. Finlandia dzisiaj obchodzi stulecie. 6 grudnia to ważna data tam, ale 6 grudnia to też ważna data w Polsce i pewnie nie tylko. I wiem, że byłeś też w Rovaniemi. Czy spotkałeś tego najważniejszego mieszkańca Rovaniemi? To jest moje pytanie. Można myśli burmistrza Rovaniemi z pewnością. No powiem tak, no... Byłem w Rovaniemi, to przyznaję, a jeżeli chodzi o to, czy widziałem też pewnego brodacza, który specjalizuje się w rozdawaniu prezentów, to jest burmistrz, teraz oczywiście. Może zostawmy też, zostawmy na razie to pytanie w zawieszeniu, może coś więcej powiem podczas naszego kolejnego połączenia. Podczas kolejnego połączenia, które odbędzie się, proszę Państwa, już po 11, a na razie żegnamy się z Pawłem Drozdem i z Helsinkami. Zapraszamy do reklamy. A słyszałaś smuciutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz? Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład Samsung Galaxy S7 Edge 5,5 cala, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zawsze kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki. Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut pozostało do 11:00. Pora na film. Fajny film. A dzisiaj o filmowej premierze ostatniego tygodnia. Doceniony już na festiwalach argentyński dramat Rodzina na sprzedaż. Jego reżyser Diego Lerman od kilku lat współpracuje na planie z polskim operatorem, z Wojciechem Staroniem, autorem zdjęć do Rodziny na sprzedaż, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest film w koprodukcji polsko-argentyńskiej? Tak, to znowu jest film argentyńskiego reżysera. Po Refugiado, czyli Pod ochroną, to jest nasza druga współpraca. Rodzina na sprzedaż. Bardzo frapująca historia kobiety, która umówiła się na adopcję dziecka zaraz po urodzeniu, na takie kupno w zasadzie dziecka. Ale oczywiście życie jest bardziej skomplikowane i wiele perypetii stanęło na jej drodze i ten film to śledzi. Myślę, że pamiętamy ten poprzedni film Diego Lermana, Pod ochroną, bo on był bardzo emocjonujący i to była również historia kobiety, dziecka, czyli tu gdzieś te wątki są do siebie zbliżone w tym nowym filmie Rodzina na sprzedaż. To również jest film drogi, to znaczy spotykamy główną bohaterkę w takim mocno, powiedzmy, kulminacyjnym momencie jej życia, czyli na progu decyzji, czy ma mieć dziecko, czy nie. Jest już dojrzałą kobietą, ustabilizowaną społecznie, lekarką i no właśnie, po różnych dramatycznych przejściach decyduje się jednak to dziecko odebrać od tej matki biologicznej, ale masa przeszkód po drodze. Film też demaskuje całą tą stronę mafijno-przestępczą tego procederu, który jest bardzo w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Argentynie, rozpowszechniony. Resztę oczywiście zobaczymy w kinie, ale ciekawi mnie bardzo, skąd taka już zażyła, można byłoby powiedzieć, współpraca między argentyńskim reżyserem a polskim autorem zdjęć. Myśmy się bardzo zaprzyjaźnili z Diego. Przede wszystkim to wyszło od jakiejś takiej wspólnej przyjaźni i wspólnego smaku kina. Też mamy tych samych reżyserów, którzy nas fascynują. Jego fascynuje Kieślowski, na przykład mnie też, Haneke, Mike Lee, bracia Dardenne. To jest właśnie kino, które nas obu frapuje i fascynuje. Kino, które opowiada o stanach wewnętrznych, takich odsłonach ludzkiego wnętrza, stawia bohaterów w trudnych sytuacjach. No mnie fascynuje śledzenie kamerą tych stanów. To często jest kino kameralne w sensie rozmachu takiego produkcyjnego, natomiast staramy się cały nacisk pracy naszej położyć na pracę właśnie w tej kameralnej przestrzeni, żeby za pomocą zdjęć, mówię o swojej stronie, pracy operatorskiej, wydobyć jak najwięcej takich niuansów z tej historii, czegoś, czego nie widać gołym okiem. No ale tak, pomyślałem sobie, że jednak, co na pewno jest ważne dla autora zdjęć, choćby światło w Argentynie jest zupełnie inne niż w Polsce. Więc co to oznacza w praktyce? Światło w Argentynie jest fascynujące, bo z jednej strony jest dużo słońca i ja na początku tego słońca się bałem. To jest kwestia kontrastu? Kwestia kontrastu, który trzeba cały czas kontrolować. Kwestia też zmieniającego się ciągle kierunku słońca. Ale ja pokochałem filmować słońce. I bardzo lubię, kiedy w tej chwili muszę z tym słońcem współpracować, bo tego właśnie Argentyna mi nauczyła. Poza tym to jest kraj żywiołów, tam są silne wiatry. wiatry, ulewy i to wszystko mi się bardzo gdzieś tam zawsze szczęśliwie dobrze układa w kamerze. Mamy spodziewać się równie silnych emocji jak w poprzednim waszym wspólnym filmie Pod ochroną? Tak, tak. Diego, mimo że jest to minimalistyczna i taka kameralna stylistyka, zawsze używa też tej formuły thrillera i kulminacyjne sceny są zawsze takie, że no bardzo się boimy, siarki przechodzą. I myślę, że to jest film dla dosyć szerokiej widowni, ponieważ mówi o bardzo ludzkich sprawach, o bardzo ludzkich potrzebach, o potrzebie bliskości, miłości, macierzyństwie, ale jednocześnie w bardzo taki ciekawy, intensywny sposób. Argentyńska premiera już była. Czy wiesz, co się odbierze filmu tam? Tak, film był bardzo dobrze odebrany, sprzedany zresztą jest do kilkudziesięciu krajów. Światowa premiera była w Toronto na festiwalu, potem był w San Sebastian, nagroda za scenariusz. Teraz film ma zresztą taką drogę festiwalową i w Argentynie oczywiście wywołał olbrzymią dyskusję też na temat takiej ciemnej strony tej adopcji, czyli że to wyszło z podziemia na jaw i to jest bardzo ciekawe, bo nawet znajomi prawnicy z Argentyny pytali, czy ten film nie mogliby używać, ponieważ dla nich ten film mógłby posłużyć jako rodzaj pracy terapeutycznej z ludźmi w takich potrzebach. Czyli zapraszamy do kin. Zapraszam bardzo gorąco. Będzie kolejna współpraca z Diego Lermanem? Tak, Diego pisze kolejny scenariusz. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będziemy robić może nie w przyszłym, tylko jeszcze w następnym roku zdjęcia do następnego filmu. To Wojciech Staroń, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a Rodzinę na sprzedaż Diego Lermana można od piątku oglądać w polskich kinach. Connection breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. Replace my pen. No more love letters I will send. Emotions are reduced to text. And now I'm wondering what's next. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. Stealing my broadband time. My server's disconnected and I'm feeling so rejected, 'cause it wasn't what I had in mind. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch you, but I can't. Now my connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. All I want is you and me. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya. Sześć minut pozostało do 11:00. Do Miki Urbaniak dołączamy Paulinę Przybysz. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził. Chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest,

Lidl. Dzielmy się radością na święta. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Philips 55 cali, klasa A, za 3699 zł, a dostaniesz na konsolę 300 zł rabatu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, szósty dzień.